ratunku. Proszę opuścić teren zagrożony. Ratunku. Szedłem sobie ulicą daleko od domu. Przed chwilą przeca wysiadłem z wagonu. Na wystawie sklepu z telewizorami obraz nietypowy zawładnął ekranami. Co się dzieje? Stało się coś ważnego. Przerwać przemówienie senatora republikańskiego. Na terenie całych stanów rozpoczęła się inwazja waranów. Panika! A dostrzeżono ją po tym na miernikach. Zmalały poziomy głupoty. Czy ojczyzna wolności nie ma przyszłości? Niemożność zrozumienia każdego złości. Są już liczne ofiary. Oficer rozszarpany, regulamin jego święty. 24 rany. Alarm! Na terenie całych stanów rozpoczęła się inwazja waranów. Poprzednie zniszczenia dokonane przez mniejszości to jakiś absurd w stosunku do całości. Płoną budowle reprezentacyjne, puste centra finansowe, opuszczane seryjnie. Gdzie uciekać? Nie ma dokąd. Na pomoc też nie można liczyć znikąd. Alarm! Na terenie całych stanów rozpoczęła się inwazja waranów. Stać, bo gdy się wali okolica, uciekam przed siebie po szerokich ulicach, na których dziś pierwszy raz nie ma korków. Wszyscy uciekli ze swoich samochodów, sklepy opuszczone, zapraszają złodziei, ale tym razem nikt się wejść nie ośmieli. Na terenie całych stanów rozpoczęła się inwazja waranów. Jeszcze żywy kaznodzieja mówi, że to kara Boża, sąd ostatni. Od morza do morza w pogoni za pieniądzem w totalnej skali. Ludzie o sobie pozapominali. Na co teraz te majątki, te domy złote? Wywloką wszystko na ulicę z powrotem, gdzie kundle to zeżną, a potem wysrają. I całą zabawę mają. Model człowieka nowoczesnego, gdy co do czego przyszło, poszedł na dno. Gdzie się teraz podzieją? Może w swoich samochodach, które są deptane. Na okolicznych drogach jest za późno na żale i łzy. Mogłeś pomyśleć wcześniej o tym. Pieniądze na życie? Czy życie dla pieniędzy? Ktoś coś mówił i z rozpaczy wył. Uznany niegroźnym świrem tylko był. Wyścig do krańca kuli, kto brzuszek rozpruli. Wyścig nieudany do krańca kuli. Na terenie całych stanów rozpoczęła się inwazja baranów. Ale wracam do siebie, chcę się w kiblu schować. Zapomniałem, że kazali je onegdaj pozamykać, więc ofiary potencjalne widać jak na dłoni. Ofiarę taką waran łatwo dogoni. To jest coś jak z potopem, teraz nie ma możliwości, aby się opamiętać, był czas w przeszłości. Na terenie całych stanów rozpoczęła się inwazja baranów. Tylko pech mój taki, że i ja tu jestem. Parę razy się nad tym zastanawiałem. Wydawało mi się, że widzę wszystko dokładnie, a mimo to goniłem jak ten hart na arenie, gdzie nadzieja w tratowanym wyścigu szczurów rozpoczęła się. Inwazja baranów to koniec. Na terenie całych Stanów rozpoczęła się inwazja baranów. Od tego momentu, kiedy zacząłem grać solo, to cofnij, bo się wygłupiałem.